6 luni mai târziu, în urma hotărârii unanime a acționarilor, Florentino Arisa a fost numit președintele Consiliului de Conducere și director general. În ziua în care a fost instalat în funcție, după obișnuita cupă de șampanie, bătrânul leu în retragere le-a cerut celor de față scuze pentru că vorbea stând în balansoar și a improvizat un scurt discurs care părea mai degrabă o elegie. A spus că viața îi era marcată de două evenimente providențiale. Primul fusese faptul că eliberatorul însuși, care o pornise în călătoria sa nefericită spre moarte, îl luase în brațe în localitatea Turbaco. Celălalt era șansa de a fi găsit, în ciuda tuturor stabilelor pe care îi le ridicase în cale destinul, un succesor demn de întreprinderea pe care o întemeiase. După care, încercând să atenueze dramatismul dramei, a adăugat: plec din viața asta cu singurul regret că, după ce am cântat la atâtea înmormântări, numai la a mea n-am s-o pot face. Iar, ca încheiere, nici nu se putea altfel, a cântat aria Adio viață din Tosca. A cântat-o a capela, stilul său preferat și cu o voce încă sigură. Notă. A capela, locuțiune italiană care desemnează stilul și, prin extensiune, interpretarea unei lucrări vocale la origine polifonică, fără acompaniament, prin analogie cu compozițiile scrise în epoca Renașterii. Am încheiat nota. Florentino Arisa a fost adânc mișcat, dar abia dacă și-a trădat emoția în tremurul vocii când a mulțumit. Așa cum făcuse și plănuise tot ce făcuse și plănuise până atunci în viață, ajunsese pe culmea cea mai înaltă, fără altă motivație decât hotărârea înverșunată de a fi teafăr și în deplină putere în clipa în care avea să-și asume destinul la umbra Ferminei Dasa. Și totuși, în seara aceleiași zile, nu numai amintirea ei l-a însoțit la petrecerea oferită în cinstea lui de Leona Cassiani. L-au însoțit în amintire toate, atât cele care își dormeau somnul de veci în cimitire, gândindu-se la el și mulțumindu-i pentru trandafirii pe care îi planta pe morminte, cât și cele care încă își mai odihneau capul pe pernă lângă soțul cu coarnele poleite de razele lunii. În lipsa uneia, și-a dorit să fie cu toate deodată, așa cum i se întâmpla ori de câte ori era speriat, căci, până și în perioadele cele mai dificile pentru el, chiar și în clipele de cumpănă, se străduise să păstreze o legătură cât de neînsemnată cu nenumăratele amante din mulții săi ani. Totdeauna le-a urmărit firul vieții. Așa că, în seara aceea, a evocat-o pe Rosalba, cea mai veche dintre toate, cea care câștigase trofeul virginității lui și a cărei amintire îl durea ca în prima zi. Îi era de ajuns să închidă ochii ca să o vadă în rochia de muslină și pălăria cu panglici lungi de mătase, legănând colivia copilului la bordul vaporului. În numeroși ani ai vieții lui se pregătise de câteva ori să plece în căutarea ei, fără să știe unde, fără să-i cunoască numele de familie, fără să știe măcar dacă pe ea trebuia să o caute, dar convins că avea să o găsească undeva printre crânguri de orhidee. De fiecare dată însă, din cauza unei întâmplări neprevăzute sau a unei șovăieli subite, își amâna călătoria cu câteva clipe înainte ca pasarela vaporului să fie ridicată, totdeauna dintr-un motiv care avea de-a face cu Fermina Dasa. Și-a amintit de văduva lui Nazaret, singura cu care pângărise casa maternă de pe strada Ferestrelor, chiar dacă nu el, ci Transito Arisa o poftise înăuntru. Cu ea a fost mai înțelegător decât cu oricare alta, pentru că era singura care iradia în jur suficientă dragoste pentru a o înlocui pe Fermina Dasa, chiar dacă era o mototoală în pat. Dar vocația ei de pisică hoinară, mai nestăvilită decât puterea tandreței, i-a condamnat pe amândoi la infidelitate. Cu toate acestea, au continuat să se vadă când și când, timp de aproape 30 de ani, grație devizei lor de muschetari, infideli, dar niciodată neloiali. A fost în plus singura pentru care Florentino Arisa n-a șovăit să-și pună obrazul, când a fost anunțat că murise și că urma să fie îngropată din mila publică, a înmormântat-o pe cheltuiala lui și a însoțit-o singur la groapă. Și-a mai adus aminte și de alte văduve pe care le iubise, de Prudencia Pitre, cea mai bătrână dintre supraviețuitoare, cunoscută mai ales ca văduva celor doi, pentru că îngropase doi bărbați. Și de cealaltă, Prudenția, văduva lui Arellano, cea drăgăstoasă care îi rupea nasturii de la haine ca să-l oblige să mai rămână până îi coase la loc. Și de Josefa, văduva lui Suniga, nebună de dragoste după el, care a fost cât pe ce să-i taie prâsnelul în timpul somnului cu foarfecele de grădină, ca să nu fie al nimănui, chiar dacă n-ar fi putut fi nici al ei după aceea. Și-a amintit de efemera Angeles Alfaro, cea mai iubită dintre toate, care venise pentru 6 luni ca profesoară de instrumente de coarde la școala de muzică și își petrecea nopțile alături de el pe terasa casei, goală cum o făcuse maică-sa, cântând cele mai frumoase suite din câtă muzică s-a compus pe lume la violoncelul care suna ca o voce de bărbat între coapsele ei aurii. Încă din prima noapte cu luna, amândoi și-au zdrobit inimile cu un amor mistuitor de începători. Dar Angeles Alfaro a plecat așa cum venise, cu sexul ei gingaș și violoncelul de păcătoasă pe un transatlantic sub pavilionul uitării, iar singura amintire lăsată în urmă pe terasa cu lună au fost semnele de rămas bun făcute cu o batistă albă, care părea un porumbel alb în zare, solitar și trist, ca în versurile de la Jocurile Florale. Datorită ei, Florentino Arisa a înțeles ceea ce practicase fără să știe, că poți să fii îndrăgostit de mai multe persoane deodată și de toate cu aceeași patimă, fără să o trădezi pe niciuna. Singur, în mulțimea de pe chei, își spusese cu o răbufnire de furie: inima are mai multe cămăruțe decât un hotel de târfe. Durerea despărțirii era însă prea mare și ochii i s-au umplut de lacrimi, dar nici nu dispăruse bine în zare vaporul și amintirea Ferminei Dasa a pus din nou stăpânire pe spațiul întreg, așa cum se cuvenea. Și-a amintit de Andrea Varon, prin fața casei căreia trecuse cu o săptămână în urmă, când lumina portocalie de la fereastra băii îl avertizase că nu putea intra. Cineva i-o luase înainte. Cineva, bărbat sau femeie, n-avea importanță, pentru că Andrea Varon nu se uita la flecuri de genul ăsta când era vorba de amor. Dintre toate cele aflate pe listă, era singura care trăia de pe urma corpului ei, valorificându-l singură după cum avea chef, fără ajutorul vreunui administrator. În anii ei cei mai buni, făcuse o carieră legendară de curtezană clandestină, de pe urma căreia își câștigase porecla de război, doamna noastră a tuturor. Scosese din minți guvernatori și amirali. Pe umărul ei au plâns câțiva din eminenții noștri oameni de arme și de litere, care însă erau mai puțin iluștri decât credeau ei și chiar unii care își meritau pe drept gloria. A fost adevărat, totuși, că în timpul unei întâlniri de o jumătate de oră între două vizite întâmplătoare în oraș, președintele Rafael Reyes i-a acordat o pensie viageră pentru merite deosebite în serviciul Ministerului de Finanțe, unde nu lucrase nici măcar o singură zi. Notă: Rafael Reyes, general și om politic columbian, ales președinte în 1904. În 1909 îi se retrag prerogativele. Am încheiat nota. Și-a risipit nurii cu dărnicie atâta timp cât corpul i-a permis-o și, deși comportarea ei necuvincioasă era de domeniul public, nimeni nu i-ar fi putut aduce vreo acuzație bazată pe dovezi categorice, întrucât complicii ei iluștri au avut grijă să o protejeze, conștienți că ar fi avut de pierdut mai mult decât ea de pe urma unui scandal. De dragul ei, Florentino Arisa și-a încălcat principiul sacru de a nu plăti, iar ea și-a încălcat jurământul solemn de a nu o face gratis cu niciun bărbat, chiar dacă i-ar fi fost soț. Stabiliseră un preț simbolic de un peso de fiecare dată, dar nici ea nu-l primea direct în mână, nici el nu îl dădea, așa că îl puneau în pușculița purceluș ca să se strângă mai mulți și să cumpere din portalul copiștilor vreun bibelou sau orice alt flecușteț adus de peste ocean. Ea a fost cea care a imprimat o senzualitate aparte clismelor împotriva constipației, convingându-l să și le facă împreună în după-amiezile lor nebune, când încercau să inventeze și mai mult amor în timpul amorului. se considera un bărbat norocos, căci, dintre atâtea aventuri riscante, singura care îl făcuse să simtă gustul veninului fusese Sara Noriega, care și-a sfârșit zilele la ospiciul Divina Pastora, recitând versuri atât de deșanțate, încât a fost izolată ca să nu le scoată de-a binelea din minți pe celelalte nebune. Dar după ce i-a fost încredințată soarta bunului mers al companiei, nu i-a mai rămas prea mult timp și nici destulă energie ca să mai caute pe cineva care să o înlocuiască pe Fermina Dasa. Știa că e de neînlocuit. Cu timpul s-a mărginit la amantele statornice, culcându-se cu ele atât cât mai erau bune la ceva, atât cât mai puteau să o facă, atât cât mai erau în viață. În duminica Rusaliilor, când a murit Juvenal Urbino, nu-i mai rămăsese decât una, una singură, cu cei 14 ani ai ei abia împliniți, dar care avea tot ceea ce nicio alta nu avusese până atunci ca să-l scoată din minți. Se numea America Vicunia, venise cu 2 ani în urmă din localitatea maritimă Puerto Padre, trimisă de părinți care se înrudeau cu Florentino Arisa și apelaseră la el rugându-l să o ia sub aripa lui ocrotitoare. O trimiteau cu o bursă primită de la guvern pentru școala normală, cu nelipsita bocceluță în care se afla rogojina și așternutul și o valijoară de tablă ca de păpuși, iar din clipa în care a coborât de pe vapor cu botinele ei albe și coada aurie pe spate, el a avut cumplita presimțire că multe duminici de atunci înainte o să-și petreacă siesta împreună. Era în toate privințele încă un copil, cu strungăreață și genunchii juliți, dar el a întrezărit într-o clipă ce fel de femeie avea să fie foarte curând și a pregătit-o într-un lent an de sâmbete la circ, de duminici cu înghețate prin parcuri, de amurguri copilărești cu care i-a câștigat încrederea, i-a câștigat dragostea purtând-o pe nesimțită de mână cu o delicată viclenie de bunicuț blajin spre abatorul lui clandestin. Efectul asupra ei a fost imediat. I s-au deschis porțile raiului. A izbucnit într-o ecloziune florală și s-a simțit plutind într-un limb de fericire, un adevărat stimulent pentru studiile ei, deoarece tot timpul s-a străduit să fie prima din clasă, numai și numai ca să nu piardă permisiunea de a pleca de la internat la sfârșit de săptămână. Pentru el a fost cotlonul cel mai adăpostit din golful bătrâneții. După atâția ani de amoruri calculate, gustul searbăd al inocenței avea farmecul unei perversiuni regeneratoare. S-au potrivit. Ea se comporta așa cum era în realitate, ca o copilă dornică să descopere viața sub îndrumarea unui bărbat venerabil care nu se mira de nimic, iar el se comporta cu bună știință așa cum niciodată n-ar fi dorit să ajungă, ca un amant senil. N-a identificat-o nicio clipă cu Fermina Dasa, deși asemănarea era mai mult decât izbitoare, începând cu vârsta, uniforma de școală, părul împletit într-o coadă sau mersul de vietate a pădurii și până la caracterul ei semeț și imprevizibil. Mai mult chiar, ideea substituției în numele căreia cerșise de atâtea ori iubire îi dispăruse cu totul din minte. Îi plăcea pentru că era așa cum era și a început să o iubească pentru că era așa cum era, cu febrilitatea voluptății crepusculare. A fost singura cu care a luat cele mai drastice măsuri de precauție împotriva unei sarcini accidentale. După vreo 6 întâlniri, niciunul dintre ei nu visa decât la după-amiezele de duminică. Întrucât era singura persoană autorizată să o scoată din internat, se ducea să o ia în Hudson-ul de 6 cilindri al CFC, iar uneori, când era înnorat, coborau capota și se plimbau pe plajă, el cu pălăria lui funebră, iar ea moartă de râs, ținându-și cu amândouă mâinile bereta de marinar ca să nu-i o zboare vântul. Cineva o sfătuise să nu-l însoțească mai mult decât era absolut necesar, să nu mănânce din ce gustase el și să se ferească de respirația lui, pentru că bătrânețea e molipsitoare. Dar ei puțin îi păsa. Amândoi păreau indiferenți la ce ar fi putut spune lumea, pentru că rudenia dintre ei era bine cunoscută, iar diferența mare de vârstă îi punea la adăpost de orice bănuială. Tocmai făcuseră dragoste în duminica Rusaliilor, la 4 după amiază, când au început să bată clopotele a mort. Florentino Arisa și-a stăpânit cu greu bătăile inimii. Pe vremea când era tânăr, ritualul dangătelor era inclus în prețul funeraliilor, fiind refuzat numai celor săraci lipiți pământului. Dar după ultimul nostru război, la cumpăna dintre veacuri, regimul conservator și-a consolidat obiceiurile coloniale, iar înmormântările au ajuns să fie așa de costisitoare, încât numai bogătașii și le puteau permite. Când a murit arhiepiscopul Dante de Luna, clopotele din toată provincia au bătut fără răgaz timp de 9 zile și 9 nopți, provocând atâta tulburare în rândul populației, încât succesorul lui a hotărât să se renunțe la acest ritual, rezervându-l numai morților iluștri. Tocmai de aceea, când a auzit clopotele de la catedrală, bătând în ziua de Rusalii la ora 4 după amiază, Florentino Arisa a simțit din nou în preajmă fantasma din tinerețea lui de mult apusă. Nu i-a trecut nicio clipă prin minte că puteau fi dangătele după care tânjise atâția și atâția ani, încă din duminica în care o văzuse pe Fermina Dasa însărcinată în 6 luni la ieșirea de la biserică. Ei, drăcie, spuse el în penumbră, pe semne că e un rechin din cei mari, dacă bat pentru el clopotele de la catedrală. America Vicunia, goală toată, tocmai se trezise. Or fi bătând, fiindcă sunt rusaliile. Florentino Arisa nu era câtuși de puțin un expert în treburile bisericești și nu mai călcase pe la biserică de pe vremea când cânta la vioară cu un neamț care îl învățase în plus știința telegrafiei și despre a cărui soartă nu mai aflase nimic. Dar era sigur că dangătele care se auzeau nu vesteau nicio sărbătoare. Murise cineva în oraș, nu mai încăpea nicio îndoială, iar el știa cine. O delegație a refugiaților din Caraibi venise chiar în acea dimineață să-l anunțe că, în zori, Jeremia de Saint-Amour fusese găsit mort în atelier. Deși nu-l cunoștea îndeaproape, Florentino Arisa era prieten cu mulți alți refugiați care îl invitau totdeauna la întrunirile și manifestările lor publice, dar mai ales la înmormântări. Totuși, era sigur că clopotele nu băteau pentru Jeremia de Saint-Amour, un necredincios militant și un anarhist convins, care pe deasupra își luase singur viața. Nu, spuse, numai pentru un guvernator sau altul de rang și mai mare bat clopotele așa. America Vicunia, cu trupul palid dungat de razele ce pătrundeau prin jaluzelele trase pe jumătate, nu avea vârsta la care începi să te gândești la moarte. Făcuseră dragoste după prânz și se odihneau în lâncezeala siestei, goi amândoi sub ventilatorul al cărui bâzâit nu reușea să acopere duruitul ca de grindină, stârnit de vulturii pleșuvi care se plimbau pe acoperișul de tablă încins de soare. Florentino Arisa o iubea așa cum iubise atâtea alte femei întâmplătoare din lunga sa viață, dar pe ea o iubea cu mai multă febrilitate decât pe oricare, încredințat că va fi mai mult mort decât viu când ea va termina școala normală. Camera părea mai degrabă cabina unei ambarcațiuni cu pereții de lemn acoperiți de straturi succesive de vopsea, ca și vapoarele, dar la 4 după amiază, în ciuda ventilatorului agățat de tavan, aerul era mai încins decât în cabinele de pe navele fluviale din cauza acoperișului metalic care reverbera căldura. Nu era propriu zis un dormitor, ci o cabină de uscat, construită în spatele birourilor CFC, la sugestia lui Florentino Arisa, care nu voia altceva decât să-și poată înșgheba o vizuină pentru idilele de la bătrânețe. În cursul săptămânii era greu să dorme acolo cu toată hărmălaia din jur, stârnită de răcnetele hamalilor, de huruitul macaralelor din port și de șuieratul prelung al vapoarelor trase la chei. Pentru copilă însă era paradisul ei duminical. În ziua de Rusalii plănuiseră să rămână împreună până la ora 5, când ea trebuia să fie înapoi la internat, cu 5 minute înainte de rugăciunea de seară, dar, auzind clopotele, Florentino Arisa și-a adus aminte că făgăduise să asiste la înmormântarea lui Jeremia de Saint-Amour și s-a grăbit să se îmbrace mai devreme decât avea de gând. Înainte însă, ca de obicei, i-a împletit copilei coada solitară și a urcat-o pe masă ca să-i strângă șireturile de la pantofii de uniformă și să-i facă nodul pentru că ea nu se pricepea. o ajuta fără nicio intenție de a o umili, iar ea îl ajuta să o ajute cu un aer firesc, îndeplinindu-și parcă o datorie. Încă de la primele întâlniri, amândoi își uitaseră vârsta și se comportau unul față de celălalt cu familiaritate, ca doi soți care și-au ascuns atâtea în viață, încât aproape că nu mai au ce să-și spună. Birourile erau închise și întunecate ca în orice zi de sărbătoare, iar lângă cheiul pustiu nu se afla decât un vapor cu cazanele stinse. Zăpușala din aer prevestea cele din tâi ploi ale anului, dar cerul senin și liniștea duminicală așternută în jur aminteau de vremea blândă din lunile precedente. De acolo, lumea părea mai necruțătoare decât din penumbra cabinei, iar clopotele și mai sfâșietoare, indiferent pentru cine ar fi bătut. Florentino Arisa a coborât cu copila în curtea cu silitră pe jos, unde pe vremea spaniolilor fusese portul de îmbarcare a sclavilor și unde zăceau aruncate cântarul, lanțuri și obezi mâncate de rugină, amintind toate de comerțul cu negrii. Automobilul aștepta la umbra magaziilor, dar ei nu l-au trezit pe șoferul adormit cu capul pe volan decât după ce s-au urcat și s-au așezat pe banchetă. Automobilul a luat-o prin spatele magaziilor împrejmuite cu plasă de sârmă, a străbătut spațiul în care se aflase cândva vechea piață din Golful Sufletelor și unde acum oameni în toată firea, pe jumătate despuiați, se jucau cu mingea. Apoi a ieșit din portul fluvial, stârnind un nor de praf fierbinte în jur. Florentino Arisa era sigur că onorurile funebre nu puteau fi pentru Heremia de Sentamur, dar dangătele stăruitoare i-au sporit nedumerirea. Îi puse șoferului mâna pe umăr și îl întrebă țipându-i în ureche pentru cine băteau clopotele. Păi, pentru doctorul ăla cu țăcălie, spuse șoferul. Cum îi zice, cam uitat. Florentino Arisa și-a dat seama imediat despre cine era vorba. Totuși, când șoferul i-a povestit cum murise, speranța de o clipă i s-a spulberat pentru că i se părea neîntemeiată. Nimic nu definește mai bine pe cineva decât felul în care moare. Or, moartea aceea nu avea nimic în comun cu bărbatul despre care credea că e vorba. Și totuși, oricât părea de absurd, era chiar el, cel mai bătrân și mai renumit medic din oraș, socotit datorită nenumăratelor sale merite, unul din fruntașii urbei, își zdrobise și raspinării la 81 de ani, căzând dintr-un mango când încerca să prindă un papagal. Tot ce înfăptuise Florentino Arisa după căsătoria Ferminei Dasa se întemeiase pe speranța că, până la urmă, vestea aceasta avea să-i ajungă la urechi. Și totuși, odată sosit ceasul, nu s-a simțit cutremurat de bucuria biruinței pe care o întrevăzuse în atâtea ceasuri de nesomn, ci sfâșiat de groază. Fantastica revelație că toate clopotele acelea ar fi putut la fel de bine să bată pentru el. Când l-a văzut așa de palid, America Vicunia, care stătea lângă el în automobilul ce se zdruncina pe caldarâm, l-a întrebat ce i se întâmplase. Florentino Arisa i-a strâns mâna în mâna lui înghețată. Ah, draga mea copilă, suspină el, mi-ar mai trebui încă 50 de ani ca să-ți povestesc. A uitat de înmormântarea lui Heremia de Sentamur, a lăsat-o pe fată la poarta internatului, promițându-i în grabă că o să vină după ea sâmbăta următoare, apoi îi spuse șoferului să-l ducă la locuința doctorului Juvenal Urbino. Pe străzile din jur era un dute-vino de automobile și trăsuri, iar în fața vilei se adunase o mulțime de curioși. Invitații doctorului Lasides Olivelia, care aflaseră trista veste când petrecerea era întoi, soseau și ei grămadă. În casă nu te puteai mișca din cauza înghesuielii, dar Florentino Arisa și-a făcut loc până la dormitorul principal, s-a înălțat pe vârfuri, s-a uitat peste umărul celor care blocau ușa și l-a văzut pe Juvenal Urbino în patul matrimonial, bălăcindu-se în ticăloșia morții, așa cum își dorise să-l vadă încă din clipa în care auzise prima oară vorbindu-se despre el. Tâmplarul tocmai termina de luat măsurile pentru sicriu. Alături, îmbrăcată în rochia de bunicuță abia măritată cu care fusese la petrecere, se afla, îngândurată și trasă la față, Fermina Dasa. Florentino Arisa își imaginase clipa aceea până în cele mai mici amănunte încă din tinerețea lui zbuciumată, pe care și-o închinase în întregime cauzei unei iubiri temerare. Pentru ea se străduise să câștige, prin orice mijloace, renume și avere. Pentru ea își îngrija sănătatea și înfățișarea cu o tenacitate ce nu le părea tocmai bărbătească altor bărbați din acele vremuri. Pentru ea așteptase ziua aceea așa cum nimeni pe lume n-ar fi putut aștepta ceva sau pe cineva, fără să șovăie nici măcar o clipă. Constatarea că, în sfârșit, moartea intervenise în favoarea lui, i-a insuflat curajul de care avea nevoie ca să-i repete Ferminei Dasa în prima ei noapte de văduvie legământul de fidelitate eternă și de iubire pururi vie. Era conștient că fusese un gest necugetat și pripit, lipsit de cea mai elementară bună cuviință, dar justificat de teama că un prilej ca acela n-avea să se mai repete în veci. Își dorise o întâlnire mai puțin brutală și chiar își imaginase de nenumărate ori cum avea să se petreacă, dar n-a fost să fie. Plecase din casa îndoliată, zdrobit de durere, știind că nici ei n-avea să-i fie mai ușor, dar nu putea face nimic, deoarece inima îi spunea că noaptea aceea cumplită fusese scrisă dintotdeauna în destinul lor. În următoarele 2 săptămâni n-a mai putut închide ochii noaptea. Se întreba disperat unde se afla Fermina Dasa fără el, ce gândea oare, ce avea să facă în anii care îi mai rămâneau de trăit sub povara spaimei pe care el i-o lăsase pe umeri. Din cauza constipației care i-a umflat burta ca o tobă, a trebuit să recurgă la paliative mai neplăcute decât clismele. Suferințele bătrâneții pe care le suporta mai ușor decât cei de o vârstă cu el, pentru că le cunoștea încă din tinerețe, l-au asaltat toate deodată. Miercuri, după o săptămână de absență, și-a făcut din nou apariția la birou și, când l-a văzut așa de palid și răvășit, Leona Cassiani s-a speriat. El însă o liniști. De vină era insomnia, bineînțeles, și își mușcă limba ca să nu-i scape adevărul prin spărturile inimii zdrobite. Ploaia nu i-a lăsat nici măcar răgazul unei raze de lumină ca să poată reflecta în tihnă. A mai petrecut o săptămână ireală, cu mintea secătuită de gânduri, abia mâncând câte ceva, dormind și mai puțin, încercând să deslușească semnele tainice care i-ar fi putut arăta calea izbăvirii. Dar începând de vineri, l-a cuprins o apatie nejustificată, pe care a interpretat-o ca pe o prevestire că nimic nou nu se va mai putea întâmpla, că tot ce făcuse în viață fusese zadarnic și nu avea cum să mai continue. Era sfârșitul. Luni însă, când s-a întors pe strada ferestrelor, a văzut în apa ce băltea în gang un plic și a recunoscut imediat scrisul apăsat pe care atâtea schimbări ale vieții nu izbutiseră să-l schimbe. Și chiar a avut impresia că simte parfumul nocturn al gardeniilor ofilite, căci inima lui ghicise totul încă de la cea dintâi tresărire. Era scrisoarea pe care o așteptase necontenit de peste o jumătate de veac. Fermina Dasa n-avea cum să-și imagineze că scrisoarea ei trimisă într-un acces de furie oarbă putea fi interpretată de Florentino Arisa drept o scrisoare de dragoste. Pusese în ea toată mânia de care era în stare, vorbele cele mai grele, insultele cele mai umilitoare și pe deasupra nedrepte, dar care ei îi se păreau blânde față de gravitatea ofensei. A fost ultimul act al unui amar exorcism de 2 săptămâni prin care încerca să se împace cu noua ei stare. Voia să redevină ea însăși, să recupereze tot ce fusese nevoită să cedeze într-o robie de o jumătate de veac care o făcuse fericită fără îndoială, dar care, odată cu moartea soțului ei, nu-i mai lăsa nici măcar vestigiile propriei identități. Era o fantomă într-o casă străină care devenise peste noapte imensă și pustie, în care rătăcea dezorientată, întrebându-se nedumerită cine oare era mai mort, cel care murise sau cea care rămăsese în viață. Nu-și putea reprima sentimentul mocnit de ciudă pe soțul care o lăsase singură în mijlocul oceanului. Toate lucrurile lui îi stârneau plânsul, pijamaua de sub pernă, papucii care ei îi se păruseră totdeauna papuci de bolnav, amintirea imaginii lui dezbrăcându-se în adâncurile oglinzii în timp ce ea se pieptăna înainte de culcare, mirosul pielii lui care avea să stăruie multă vreme între ei. Câteodată se oprea din treabă și se lovea cu palma peste frunte, amintindu-și brusc că uitase să-i spună ceva. clipă de clipă îi veneau în minte nenumăratele întrebări cotidiene la care numai el îi putea da un răspuns. Odată, el îi povestise un lucru de neconceput pentru ea. Invalizii simt dureri, cârcei, furnicături în piciorul sau mâna care le-au fost amputate, întocmai așa cum i se întâmpla și ei când îl simțea acolo unde nu mai era. Când s-a trezit în prima dimineață de văduvie, s-a răsucit în așternut fără să deschidă ochii, căutând o poziție mai comodă ca să-și poată continua somnul și abia în acel moment el a murit cu adevărat pentru ea, căci numai atunci și-a dat seama că era prima noapte când el nu dormise acasă. Cealaltă revelație a avut-o la masă, dar nu pentru că s-ar fi simțit singură, cum și era de fapt, ci din cauza senzației ciudate că mânca împreună cu cineva care nu mai exista. Abia după ce fiica ei, Ofelia, a venit de la New Orleans cu soțul și cele trei fetițe, s-a așezat din nou la masă, dar nu la cea obișnuită din sufragerie, ci la una mai mică, improvizată în verandă. Până la venirea lor, mâncase când și cum se nimerea. Trecea prin bucătărie la orice oră din zi când i se făcea foame, băga furculița prin oale și gusta din toate câte puțin, fără să-și pună în farfurie, stând în picioare în fața plitei, pălăvrăgind între timp cu servitoarele, singurele cu care se simțea în largul ei. Și totuși, oricât se străduia, nu reușea să scape de prezența soțului mort. Oriunde s-ar fi dus, pe oriunde ar fi trecut, orice ar fi făcut, dădea mereu peste ceva care îi aducea aminte de el. Căci, deși îi se părea normal și drept să sufere, n-ar fi vrut să se complacă la nesfârșit în suferință. Așa încât a luat drastica hotărâre de a îndepărta din casă tot ce-i amintea de răposatul ei soț, singura soluție care i-a venit în minte ca să poată trăi mai departe fără el. A fost o ceremonie de exterminare. Fiul a acceptat să ia biblioteca pentru ca ea să-și poată instala în birou camera de cusut pe care nu avusese niciodată de când se măritase. Pe de altă parte, fiica ei urma să ia câteva mobile și multe alte obiecte care îi se păreau foarte nimerite pentru licitațiile de antichități de la New Orleans. Toate aceste aranjamente au însemnat o adevărată ușurare pentru Fermina Dasa, deși nu-i făcea deloc plăcere să constate că lucrurile cumpărate de ea în călătoria de nuntă erau considerate niște vechituri. Ignorând uimirea tăcută a servitoarelor, a vecinilor, a prietenelor apropiate care veneau să-i țină de urât în acele zile, a pus să fie aprins un foc pe maidanul din spatele casei și a ars tot ce-i amintea de soțul ei. Hainele cele mai scumpe și elegante pe care încă din secolul precedent le purtase cineva în oraș, pantofii din pielea cea mai fină, pălăriile care îi semănau chiar mai mult decât fotografiile, balansoarul în care își petrecea siesta și de unde ultima dată se ridicase ca să moară. Atâtea alte obiecte îngemănate până într-atâta cu viața lui, încât se identificau cu el. A făcut-o fără nicio urmă de șovăială, fiind pe deplin convinsă că soțul ei ar fi aprobat-o, și nu numai din motive de igienă. Își exprimase de multe ori dorința de a fi incinerat și nu ferecat în besna fără niciun licăr de lumină dintr-o cutie din lemn de cedru. Religia, bineînțeles, nu i-o îngăduia. Pentru orice eventualitate, îndrăsnise să sondeze opinia arhiepiscopului, dar acesta dezaprobase cu fermitate o asemenea posibilitate. Era o utopie, pentru că biserica nu îngăduia existența crematoriilor în cimitirele noastre, nici chiar pentru cei de altă religie decât cea catolică, și numai lui Juvenal Urbino i-ar fi putut trece prin cap să susțină oportunitatea construirilor. Fermina Dasa n-a uitat însă teama lui de întuneric și, deși năucită de cele întâmplate, a avut grijă să-i spună tâmplarului să facă o mică deschizătură în sicriu ca să-i lase măcar consolarea unei firave raze de lumină. A fost oricum un holocaust inutil. Fermina Dasa și-a dat seama foarte curând că amintirea soțului mort era tot atât de refractară la foc pe cât părea să fie la trecerea zilelor. Mai rău chiar, după ce a ars hainele, a început să-i fie dor nu numai de tot ce îndrăgise la el, dar chiar și de ceea ce o deranjase mai mult, zgomotele din zori. Până la urmă, chiar aceste amintiri au ajutat-o să iasă din hățișul doliului. Înainte de orice, a luat hotărârea fermă de a-și continua viața, amintindu-și de soțul ei ca și cum n-ar fi murit. Știa că trezirea din fiecare dimineață va fi în continuare o povară, dar încet încet durerea se va domoli. Într-adevăr, după 3 săptămâni, a început să întrezărească primele raze de lumină, dar pe măsură ce deveneau mai strălucitoare, își dădea seama tot mai mult că în calea vieții ei stătea de-a curmezișul o fantomă afurisită care nu-i dădea pace nicio clipă. Nu era năluca pricăjită care o pândea în părculețul Evangheliilor și pe care o evoca de obicei cu oarecare duioșie, ci strigoiul cu redingotă de călău și pălăria pe piept, a cărui impertinență stupidă o tulburase în așa măsură, încât îi era cu neputință să nu se mai gândească la ea. De când îl respinsese la 18 ani, rămăsese cu convingerea că sădise în el o sămânță de ură care cu timpul avea să crească. Niciodată nu pierduse din vedere această ură. O simțea în aer când strigoiul se afla prin preajmă, chiar și simpla lui apariție o tulbura. O speria într-atâta încât niciodată n-a fost în stare să se poarte firesc cu el. În noaptea când i-a repetat legământul lui de iubire în casa în care mai stăruia mireasma florilor pentru răposatul ei soț, a fost convinsă că acea necuvință nu era altceva decât primul pas din cine știe ce plan de răzbunare. Persistența cu care îi revenea în amintire o înfuria și mai mult. A doua zi după înmormântare, când s-a trezit gândindu-se la el, a reușit să-și îl scoată din minte cu un simplu act de voință. Dar furia o cuprindea din nou și foarte curând și-a dat seama că dorința de a-l uita era cel mai bun stimul pentru a și-l aminti. Biruită de nostalgie, s-a încumetat totuși să evoce pentru prima dată timpurile iluzorii ale acelei iubiri ireale. Încerca să-și aducă aminte cum arătau părculețul, migdalii cu crengi rupte, banca de piatră unde el suspina de dragul ei, pentru că nimic din toate astea nu mai era ca pe vremuri. Totul fusese schimbat, dispăruseră chiar și copacii cu covorul lor de frunze galbene, iar statuia eroului decapitat fusese înlocuită cu cea a altui viteaz, în uniformă de gală, fără nume, fără ani, fără informații justificative, înălțată pe un soclu somptuos, în interiorul căruia se aflau contoarele instalațiilor electrice din zonă. Casa ei, vândută cu mulți ani în urmă, se năruia pe încetul din neglijența guvernului provincial în stăpânirea căruia se afla. Nu-i venea ușor să-și imagineze cum arăta pe atunci Florentino Arisa și mult mai puțin să admită că tânărul taciturn, atât de neajutorat sub ploaie, putea fi unul și același cu boșorogul ramolit care se proțăpise în fața ei fără niciun fel de considerație pentru starea în care se afla, fără cel mai mic respect pentru durerea ce o apăsa, pârjolindu-i inima cu o ofensă ce ardea ca fierul roșu și care îi tăia respirația ori de câte ori se gândea la ea. Nu mult după călătoria la Flores de Maria, unde încercase să-și revină după necazul cu domnișoara Lynch, verișoara Hildebranda Sanchez i-a întors vizita. Îmbătrânise, era mai grasă, dar fericită că venea s-o vadă și o însoțea băiatul ei mai mare, colonel în armată ca și taică său, care îl repudiase ca urmare a comportării sale nedemne în măcelărirea muncitorilor de pe plantațiile de banani de la San Juan de la Cienaga. De atunci, cele două verișoare s-au mai întâlnit de multe ori și de fiecare dată își petreceau ceasuri în șir, evocând cu nostalgie anii în care se cunoscuseră. La ultima sa vizită, Hildebranda părea mai melancolică decât oricând și foarte marcată de povara bătrâneții. Ca să-și mai aline împreună aleanul, a adus și fotografia cu cele două cuconițe îmbrăcate ca pe vremuri, făcută în atelierul belgianului, în după-amiaza când tânărul Juvenal Urbino i-a dat lovitura de grație îndărătnicei Fermina Dasa. Exemplarul acesteia se pierduse, iar cel al Hildebrandei era aproape șters, dar amândouă s-au recunoscut prin ceața deziluziei, tinere și frumoase, așa cum nu aveau să mai fie niciodată. Hildebranda nu se putea abține să vorbească despre Florentino Arisa, cu a cărui soartă se identificase totdeauna, și l-amintea ca în prima zi când îl cunoscuse la oficiul de telegraf și niciodată n-a reușit să-și scoată din inimă imaginea lui de turturel nemângâiat, condamnat la uitare. Fermina, în schimb, îl zărise de multe ori, fără să schimbe vreo vorbă cu el, bineînțeles, dar nu-i venea să creadă că era unul și același cu primul ei iubit. Afla mereu câte ceva despre el, așa cum, mai devreme sau mai târziu, afla despre fiecare persoană mai importantă din oraș. Se povestea că nu se însurase pentru că avea altfel de gusturi decât ceilalți bărbați, dar pe ea zvonul ăsta n-a impresionat-o, pe de o parte pentru că niciodată nu-și pleca urechea la cleveteli, iar pe de alta deoarece oricum se spuneau lucruri asemănătoare despre mulți alți bărbați, în afară de orice bănuială. În schimb, îi se părea ciudat că Florentino Arisa nu renunța la veșmintele lui mistice, la loțiunile lui rare, continuând să fie la fel de enigmatic, chiar și după ce își făcuse drum în viață într-un mod atât de spectaculos și pe deasupra onest. Îi era însă cu neputință să creadă că era același de altădată și rămânea surprinsă când o auzea pe Hildebranda oftând, bietul de el, cât o fi suferit. Căci ea nu mai vedea de multă vreme nicio durere pe chipul lui, era o umbră pierdută în negurile amintirii. Cu toate acestea, în seara când l-a văzut la cinema, nu mult după ce s-a întors de la Flores de Maria, ceva ciudat s-a petrecut în inima ei. N-a fost uimită să-l vadă însoțit de o femeie și pe deasupra negresă. A impresionat-o, în schimb, faptul că se ținea așa de bine, că se comporta cu mai multă dezinvoltură, dar nici o clipă nu i-a trecut prin cap că poate nu el, ci ea se schimbase după ce domnișoara Lynch năvălise în viața ei. De atunci, timp de mai bine de 20 de ani, l-a privit cu mai multă compasiune. În noaptea morții soțului ei, nu numai că i s-a părut normal ca el să fie acolo, dar chiar a interpretat prezența lui ca pe o încercare de a pune capăt ranchiunei, un gest de iertare și de uitare. Tocmai de aceea a surprins-o atât de mult reînnoita și dramatica mărturisire a unei iubiri care pentru ea nu existase niciodată, la o vârstă când niciunul dintre ei nu mai avea ce aștepta de la viață. Furia îngrozitoare din prima clipă nu s-a domolit nici după incinerarea simbolică a soțului, sporind și ramificându-se pe măsură ce se simțea mai puțin capabilă să-și o domine. Mai mult chiar, spațiile memoriei, de unde reușea să alunge amintirile despre cel dispărut, erau cotropite încet, dar inexorabil, de câmpul cu maci unde zăceau îngropate amintirile despre Florentino Arisa. Se gândea la el fără să vrea și, cu cât se gândea mai mult, cu atât se înfuria mai tare, iar cu cât se înfuria mai tare, se gândea și mai mult la el, până când n-a mai putut suporta și și-a ieșit din minți. S-a așezat la biroul răposatului ei soț și a scris lui Florentino Arisa o scrisoare irațională de 3 foi, plină de injurii și de provocări infame, care i-a lăsat senzația consolatoare că a comis cu bună știință cea mai josnică faptă din lunga sa viață. Și pentru Florentino Arisa, acele 3 săptămâni au trecut ca o agonie. În noaptea în care i-a repetat Ferminei Dasa declarația de iubire, a rătăcit fără țintă pe străzile inundate de potopul din acea după-amiază, întrebându-se îngrozit ce putea face cu blana tigrului pe care tocmai îl ucisese, după ce îi rezistase mai bine de jumătate de veac. Din cauza ploilor violente, în oraș fusese decretată starea de urgență. În unele case, bărbați și femei pe jumătate dezbrăcați încercau să salveze de potop ce mai dădea Dumnezeu, iar Florentino Arisa a avut impresia că acea catastrofă a tuturor avea ceva în comun cu dezastrul lui. Dar aerul era blând, iar stelele Caraibilor sclipeau neclintite la locul lor. Brusc, în tăcerea ce se așternuse peste oraș, Florentino Arisa a recunoscut glasul bărbatului pe care el și Leona Cassiani îl auziseră cântând cu mulți ani în urmă la aceeași oră și la același colț de stradă. M-am întors de pe pod, scăldat în lacrimi. Un cântec care, într-un anume fel, în noaptea aceea și numai lui, îi amintea de moarte, Niciodată că atunci nu simțise cât de mult îi lipsea Transitoarisa, câtă nevoie avea de cuvântul ei înțelept, ce dor îi era de capul ei de regină de carnaval împodobit cu flori de hârtie. Era peste puterile lui. De câte ori se găsea în pragul dezastrului, simțea nevoia să ceară o crotire unei femei. A trecut așadar pe la școala normală, hotărât să o pornească pe drumul spre cele accesibile și a văzut lumină la lungul șir de ferestre ale dormitorului pe care America Vicunia îl împărțea cu colegele ei. Abia s-a putut stăpâni să noia acasă ca un bunicuț nebun, toropită și caldă de somn, încă mirosind ascute ce ude.